छैया छैया चल छैया छैया चल छैया रे छैया छैया चल छैया छैया छैया छैया चल छैया रे जिनके सर हो इश्क की छाँव पाँव के नीचे जन्नत होगी जिनके सर हो इश्क की छाँव जिनके सर हो इश्क की छाँव पाँव के नीचे जन्नत होगी जिनके सर हो इश्क की छाँव पाँव के नीचे जन्नत होगी छैया छैया चल छैया छैया चल छैया छैया चल छैया रे छैया छैया चल छैया छैया चल छैया छैया चल छैया रे पाओ जन्नत चले यार है जो खुशबू की तरह है जिसकी जुबान उर्दू की तरह वो यार है जो खुशबू की तरह है जिसकी जुबान उर्दू की तरह मेरी शाम रात मेरी कायनात मेरी शाम रात मेरी कायनात वो यार मेरा सैया सैया रे छैया छैया चल छैया छैया चल छैया रे गुलपोश कभी इतराए कहीं महके तो नजर आ जाए कहीं गुलपोश कभी इतराए कहीं महके तो नजर आ जाए कहीं तावीज बना के पहनू से आयत की तरह मिल जाए कहीं तावीज बना के पहनू से आयत की तरह मिल जाए कहीं मेरा नगमा वही मेरा कलमा वही नगमा वही मेरा कलमा वही नगमा वही मेरा कलमा वही वो यार मिसाले होश चले पाँव के तले फिर दोस चले कभी डाल डाल कहीं पात पात कभी डाल डाल कभी पात पात मैं हवा में ढूंढूं उसके निशान सरेश के की छाँव सैया सैया छैया छैया चल छैया छैया छैया छैया चल छैया रे